kanapek. Aż trudno uwierzyć, że są teraz takie tanie. A jednak to prawda. Teraz pomidory kiściowe kosztują tylko 2,88 za kilogram. Pomidory 2,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają. I to na stałe. Kolorowe koszulki junior z nadrukami tylko 9,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Mamusiu, zrobiłam ci ciastko na dzień mamy. Och, jakie to miłe. Z truskawkami. A skąd ta bita śmietanka, kochanie? Z łazienki. Była na półce, więc wzięłam całą. Aha. Spokojnie. Teraz w hipermarketach Carrefour na Dzień Matki masz 30% rabatu na wybrane kosmetyki. Szczegóły akcji dostępne na carrefour.pl. Oferta ważna od jutra do najbliższego poniedziałku 26 maja lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 10, czwartek, 22 maja. Serwis przedstawi Tomasz Ławnicki. Siostra Bernadetta już w więzieniu. Do zakładu karnego zakonnicę doprowadziła policja. Deportacja z Rosji czeka członków zespołu Behemoth. Taki nakaz wydał sąd w Jekaterynburgu. Wyborcza maszyna ruszyła. Brytyjczycy i Holendrzy już dziś wybierają europarlamentarzystów. Sama nie zgłosiła się do więzienia, więc przyszła po nią policja. Funkcjonariusze zatrzymali siostrę Bernadette, zakonnicę skazaną na 2 lata pozbawienia wolności za znęcanie się nad dziećmi. Skończył się okres odroczenia kary ze względu na stan zdrowia. Wyrok musi być wykonany, dlatego policji polecono doprowadzenie zakonnicy do zakładu karnego, wyjaśnia Gliwicki Sąd Okręgowy. A rzecznik policji w Trzebnicy Piotr Dwojak potwierdza w rozmowie z Trójką, że skazana jest już w więzieniu we Wrocławiu i że przy zatrzymaniu w klasztorze sióstr Boromeuszek obeszło się bez incydentów. Policjanci zgodnie z nakazem wystawionym przez sąd w Zabrzu doprowadzili siostrę Bernadette do zakładu karnego. Cała sprawa odbyła się bez jak najmniejszych utrudnień i bardzo dobrowolnie przez siostrę Bernadette. Była dyrektorka specjalnego ośrodka wychowawczego w Zabrzu została skazana m.in. za bicie podopiecznych i przyzwalanie na przemoc, także seksualną między dziećmi. Wyrok 2 lat więzienia zapadł już w 2011 roku, ale sąd odraczał wykonanie kary, tłumacząc to m.in. wiekiem skazanej, ma ona 59 lat, i jej stanem zdrowia. Na kolejne odroczenie zgody nie było, gdy o sprawie zrobiło się głośno w mediach. Odbędzie się jeszcze rozprawa odwoławcza, ale zakonnica będzie na nią czekać już za kratami. Grupę Behemoth czeka deportacja z Rosji. Tak zdecydował sąd w Jekaterynburgu. Lider zespołu Adam Nergaldarski i 7 muzyków mają jak najszybciej opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej. Do tego każdy z nich ma zapłacić grzywnę w wysokości 2000 rubli, czyli niecałe 200 zł. Nergala i jego kolegów zatrzymała wczoraj w Jekaterynburgu Federalna Służba Migracyjna. Funkcjonariusze oskarżyli muzyków o złamanie przepisów wizowych. Polacy nie mieli specjalnej wizy roboczej, która uprawnia do wykonywania pracy zarobkowej na terytorium Rosji. Nergal i pozostali członkowie grupy Behemoth spędzili noc w areszcie, a po orzeczeniu sądu muszą spakować instrumenty i opuścić terytorium Federacji. Zgodnie z procedurą powinni zostać umieszczeni w areszcie deportacyjnym, ale sąd polecił, aby nie stosowano tych przepisów w odniesieniu do polskiego zespołu. Behemoth i Nergal próbowali już występować w kilku innych miastach Rosji, ale koncerty były zrywane. Przeciwko występom protestowali lokalni działacze organizacji prawosławnych. W ich ocenie polscy muzycy swoimi występami obrażają uczucia osób wierzących. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjczycy i Holendrzy już głosują. Rozpoczął się unijny maraton wyborczy. W większości państw jednak głosowanie w niedzielę. Po nijakiej kampanii może zostać powołany europarlament zdominowany przez eurosceptyków. I to przy niskiej frekwencji, mówiła w Trójce publicystka Zofia Wojtkowska. Nie wierzę, że ta frekwencja będzie wyższa niż w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obawiam się, że będzie niższa, chociażby dlatego, że ta kampania jest tak żadna. I rzeczywiście, co by nie powiedzieć, że znowu wracam do Janusza Korwin-Mikke, właściwie jest to jedyna jakaś taka historia, która może budzić jakiekolwiek emocje w czasie tej kampanii, bo poza tym, no to właściwie Donald Tusk kłóci się z Jarosławem Kaczyńskim, czyli to samo, co od 2005. Paweł Reszka z Tygodnika Powszechnego podkreśla, że nowy parlament może być zdominowany przez eurosceptyków, a to zła wiadomość dla Polski. Czym więcej eurosceptyków, tym Unia będzie taka jeszcze bardziej rozmemłana. To my ciągniemy ciągle pieniądze z Unii i nam zależy na tym, żeby Unia była silna, chociażby w sprawach energetycznych, żebyśmy razem kupowali gaz z Rosji, żebyśmy nareszcie mogli się Rosji w jakiś sposób postawić. No i tylko taka rzeczywiście Unia, która sama w siebie wierzy, miałaby sens. Ten parlament na pewno będzie dla Unii jako Unii trudniejszy. Ogółem wybranych zostanie 751 parlamentarzystów z 28 krajów, wśród nich 51 Polaków. Pierwsze prognozy wyników eurowyborów w całej Unii w niedzielę około 23. Nadal nie wszyscy wiedzą, co się zmieniło? Teraz w serwisie o nowych banknotach, które w obiegu są od 7 kwietnia. Mają bardziej intensywne kolory i nowoczesne zabezpieczenia, ale nie każdy potrafi je odróżnić. Myślę, że nie zwrócę uwagi i nie odróżnię, czyli mam kłopot. Do tej pory nie mieliśmy żadnych sygnałów takich niepokojących. Przemysław Kuk, Narodowy Bank Polski. O próbach wprowadzenia do obiegu podróbek. Cała ta operacja przebiegła bardzo, bardzo sprawnie. Pan jest sprzedawcą. Czym miał pan w ręku nowe banknoty? No to już 1000 chyba tego było. Jakieś szkolenie w tej materii by się przydało? Nie wystarczyło paluszki moje. Lata praktyki brodowania. Jeżeli ktoś chce dobrze poznać zabezpieczenia banknotów, to zapraszamy i na naszą stronę internetową. Po drugie, stworzyliśmy specjalną aplikację, nazywa się NBP Safe. Dzięki tej aplikacji możemy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia. Dla utrwalenia wiedzy nowe zabezpieczenia i nieco zmieniony wygląd mają 10, 20, 50 i 100 złotówki. Kłopoty z nowymi banknotami mogą wystąpić w kasach samoobsługowych, w płatomatach czy biletomatach, bo nie wszystkie te urządzenia mają na nowo skalibrowane czytniki, jednak w większości są już przystosowane do rozpoznawania zmienionych banknotów. To był serwis Trójki. 10. Dziś będzie bardzo pogodnie, tylko miejscami na krańcach południowo-wschodnich pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Od 26 stopni na Podlasiu do 28 w centrum i 29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 49 cali 3D LG, rewolucyjna rozdzielczość 4K Ultra HD, klasa B za 5499 zł, odbierzesz aż 500 zł dotacji oraz smartfon lub soundbar w prezencie od producenta. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska. Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B. A także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z Tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Do kanapek. Do sałatek. Do pizzy. Serwujemy ser Sokół aż 32% taniej. W cenie złoty 69 za 100 gramów. Ser Sokół 100 gramów za złoty 69. Polo Market. Mój ulubiony. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwijałyśmy się na działce, byłyśmy na zakupach, posprzątałyśmy mieszkanie, a ty chcesz jeszcze iść na długi spacer, mamo!

In Time z płyty Turn Blue, The Black Keys. 2 lipca pojawią się na głównej scenie festiwalu Open Air, a płyta Turn Blue dzisiaj dla pani Marzeny z Wrocławia i pana Erwina z Krakowa. Ostatnia okazja, żeby ją tutaj w Trójce zdobyć jutro w LP Trójce po 10. Sharing your fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's alright, yes it's alright. You know the best is over, we have no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your Harvard days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone out the ground. Yes, you go on, yeah, you go on. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now, no one can ever take this thing away from you. Oh no. Not sharing your fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you go on, yeah, you go on. You'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. You'll always be a beetle till the world is gone. O tym, że Pete Best był wystarczająco dobry, zagrał i zaśpiewał zespół Timon and the Transistors. A my już przechodzimy do kostki Rubika, bo w tym tygodniu minęło 40 lat od wynalezienia tej kostki, która dla wielu z nas, w tym dla mnie, przyznaję się, zostaje dziś, do dziś pozostaje niezdobytym bastionem. Natalia Grzeszczyk postanowiła podejść do zadania naukowo i okazało się, przynajmniej teoretycznie, że to jest całkiem proste. Została wynaleziona przez Węgra, Erno Rubika. Mówi Julia Romanowska z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Chciał mieć dobrą pomoc dydaktyczną dla studentów, którym pokazywał, w jaki sposób obiekty trójwymiarowe się poruszają. Szybko zorientował się, że to zagadka, ponieważ nie był w stanie wrócić do oryginalnego ułożenia mniej więcej przez miesiąc. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. Została opatentowana w 75, to pierwsze zawody były mniej więcej w 81 roku. Ludzie zaczęli kładać tę kostkę na czas. Obecny rekord świata to jest 5,55 sekundy. Kostka jest niesamowicie skomplikowana z jednej strony i niesamowicie prosta z drugiej. Algorytmów na ułożenie kostki Rubika jest bardzo dużo. Matematycy zajmowali się tym od strony matematycznej, żeby udowodnić, jaka jest minimalna liczba ruchów, żeby ułożyć kostkę Rubika. I udało im się to zrobić mniej więcej po 20 latach, od kiedy zaczęli to badać, czyli w 95, udowodnili, że kostkę Rubika można ułożyć 20 ruchów. Jednym z najprostszych sposobów ułożenia kostki to jest układanie tej kostki warstwami. Najpierw górna ściana, potem środek, a potem zostaje dolna ściana i dolna ściana jest najtrudniejsza. Dobrze, to najpierw góra. Ułożeń kostki są 43 tryliony. Co teraz? Chcemy, żeby ten element lepiej wszedł tu, tylko w przeciwnym kierunku. No to musimy to Jak człowiek układa to etapami, to ma to jakoś bardziej usystematyzowane i jest mu trochę łatwiej. Ludzkość wymyśliła na przykład układanie czterowymiarowej kostki Rubika. Zupełnie wyższa szkoła jazdy, a jednak ludzie to robią, ludzie się tym zajmują. Jeżeli ktoś ma naprawdę bujną wyobraźnię, to prawdopodobieństwo sukcesu będzie dużo większe. A może ja jednak przy kartach bym została? Myślę, że karty wymagają trochę mniej wyobraźni trójwymiarowej. Welcome to Vegas. What's count? Plus 9. Plus 5. Plus 13. Dude, I lost count 20 cards ago. Don't call me dude. Większość filmowych geniuszy matematycznych mogłaby wylądować w kasynach Monte Carlo czy Las Vegas. Okazuje się jednak, że nie ma żadnych wzorów, algorytmów, które podpowiedzą, jak grać, żeby wygrać. Można próbować zapamiętywać karty, jednak najważniejsza zawsze jest cierpliwość. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie poświęcić te 100 gier, żeby przegrać, żeby dopiero potem wygrywać. Niestety w matematyce wszystko to, co liczymy, to są dość teoretyczne modele. Jak się podchodzi pierwszy raz do stołu, to jest kwestia szczęścia. Pojedyncza gra to też jest kwestia szczęścia. Wychodzi na to, że szczęście i praktyka przede wszystkim, dodajmy jeszcze tylko dla ścisłości, że dwa razy bardziej prawdopodobne niż to, że staniemy się milionerami dzięki grze, jest to, że trafi nas piorun. A materiał przygotowała Natalia Grzeszczyk. And

To człowiek, którego od Nowojorczyka dzieli jakieś 50 lat różnicy. Madame, est-ce que je pourrais prendre le métier de ma tante? Tu peux pas prendre le métier d'un de tes parents? Je vois jamais mon père. Et ma mère est morte. Oto fragment jego filmu zatytułowanego Zabiłem moją matkę, który w 2009 roku na festiwalu w Cannes otrzymał 3 nagrody w prestiżowej sekcji 15 realizatorów. I to była prawdziwa sensacja, zważywszy na wiek laureata. Wtedy, 5 lat temu, Xavier Dolan, bo o nim tu mowa, miał zaledwie 20 lat. Film kręcił jako 19-latek. Kiedy zderzasz się z kimś, kto ma taką intuicję, takie wyczucie, taką świadomość formy i struktury filmowej, ma 24 lata i to jest naprawdę niezwykłe. Tak mówiła o nim niedawno w Trójce filmoznawczyni Anna Bielak. Co ciekawe, takie pochwały było słychać już po pierwszym filmie i jak pokazały kolejne obrazy, nie były one wcale na wyrost. W polskich kinach można właśnie zobaczyć Toma, 4. film w dorobku młodego reżysera. To psychologiczny thriller, dla wielu przypominający psychozę Hitchcocka. Co ciekawe, sam Dolan mówi, że hollywoodzki klasyk obejrzał już po nakręceniu Toma. Potrafi dla każdego pomysłu znaleźć inną i odpowiednią formę do jego realizacji. Tom się radykalnie różni od Na zawsze Lawrence. To świadczy o jakiejś ogromnej dyscyplinie i precyzji i wiedzy tego, co chce robić, jak chce robić i umiejętnego odrzucania elementów niepotrzebnych do danej historii. Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement. Na zawsze Lawrence, o którym mówi Anna Bielak, był jego 3. filmem. Opowiadał o transpłciowym mężczyźnie. 2. filmem były Wyśnione miłości. Opowieść o dwójce przyjaciół, których relacja zostaje wystawiona na próbę, kiedy pojawia się między nimi ten 3. W swoich filmach, za wyjątkiem Na zawsze Lawrence, opowiada Dolan o problemach swoich rówieśników i robi to na tyle wiarygodnie, że zyskuje sympatię młodych widzów w wielu krajach, także w Polsce. Xavier Dolan pochodzi z Montrealu, miasta, które jest tłem dla jego filmowej twórczości. Jest synem Genevieve Dolan, nauczycielki, oraz Manuela Trandosa, aktora egipskiego pochodzenia. I to może tłumaczyć, dlaczego Xavier od dziecka grał w filmach i serialach telewizyjnych. Grał także we wszystkich swoich dotychczasowych filmach. W ogóle, jak mówi Anna Bielak, Dolan traktuje film całościowo. Jest control freakiem. On musi panować nad każdym szczegółem, poczynając od strony wizualnej, przez scenariusz, aktorstwo, swoich partnerów, zdjęcia. Do tego wszystkiego absolutnie trzeba dodać, że Dolan bardzo umiejętnie wplata w swoje filmy muzykę. Zabiłem moją matkę usłyszeć można m.in. utwór grupy Vive La Fête, w Wyśnionych miłościach, Bang Bang, Dalidy, w kolejnym filmie Na zawsze Lawrence, m.in. If I Had a Heart, Fever Ray oraz The New Error grupy Moderat. Razem mamy wykonawców, którzy mogliby zapełnić repertuar niejednego porządnego festiwalu muzycznego. A skoro o festiwalach mowa, ale tych filmowych, proszę nie zapomnieć, że w konkursie głównym tegorocznego Cannes, obok filmów Braci Dardenne czy Jean-Luc'a Godarda, jest także Mami, najnowsze dzieło Xaviera Dolana. Zobaczymy sobie, jak Mami poradzi sobie. Zobaczymy, jak Mami poradzi sobie, jedno sobie miało być, w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes, bo wśród faworytów już między innymi film Michael Lee, Mr. Turner, a Xavier Dolan, zaznaczmy, jest najmłodszym reżyserem, którego film trafił do konkursu głównego kanańskiego festiwalu. Xavier Dolan też był aktorem dubbingu, między innymi w Kanadzie dubbingował postać Rona w serii filmów o Harrym Potterze. To taka ciekawostka. A to, co Państwo słyszą, to ze ścieżki dźwiękowej do filmów Xaviera Dolana Moderat. A New Era, Moderat, utwór towarzyszący filmowi Na zawsze Lawrence, Xaviera Dolana. Zespół Hej w piosence Sprzed lat, że 16 minut pozostało do 11. Słuchają Państwo programu trzeciego. Teraz proszę o uwagę widzów, słuchaczy, ale także widzów, bo chodzi o film z Warszawy. Mamy dla Państwa zaproszenia na film Dawida Wnęta, Wilgotne miejsca w kinie Luna w Warszawie 27 maja w najbliższy wtorek o godzinie 19. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Wilgotne miejsca to jest adaptacja powieści Charlotte Roche przetłumaczonej na 27 języków. Bestsellerem ta powieść była w 2008 roku. Mówiło się, że nieprzekładalna na język filmowy, ale jednak Dawid Wnęt podjął to wyzwanie. Jak mu się udało, to mogą Państwo zobaczyć w kinach już wkrótce, a nasi słuchacze w Warszawie 27 maja w najbliższy wtorek w kinie Luna 22 i 7 trójek. Pozostajemy przy wątkach filmowych. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Marlena Wilcan. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam państwa. To w związku z jutrzejszą premierą kinową, ale nie tylko, bo tak się składa, że pojawi się w naszych kinach nowy, interesujący francuski film, który zarazem otworzy przegląd francuskiego kina w kilku polskich miastach. Piąty przegląd nowego kina francuskiego i na otwarcie będzie pokazywany film o ikonie mody. Dla Francuzów moda jest jak religia. Uwielbiają chodzić do kina na swoje filmy. W związku z tym Instytut Francuski wraz ze współpracy z wieloma kinami w Polsce, między innymi z warszawskim kinem Muranów, postanowił kontynuować przegląd nowego kina francuskiego. W tym roku będzie to już piąty raz i na otwarcie tego przeglądu w kinie Muranów będzie pokazywany film pod tytułem Yves Saint Laurent. Kto to jest, to oczywiście wszyscy wiemy. Kto to jest, nie musimy mówić. Tak jak Dior, tak jak Coco Chanel, są to nazwiska szalenie znane i popularne. Są to nie tylko kreatorzy mody, to są ludzie, którzy w modzie zrobili rewolucję. Ten młodzi... No i stworzyli markę, która wielką markę, jest... która nadal jest popularna. Popularna na, tak, na całym świecie, tak. I ten Yves Saint Laurent stał się protegowanym samego Diora, mając zaledwie 21 lat. To była niezwykła odpowiedzialność dla takiego młodego, nieśmiałego i szalenie wrażliwego człowieka. I zresztą właśnie o tym jest ten film. Film jest nie tylko jednak o modzie, nie tylko o tym, co tworzył Yves Saint Laurent. Jest także o miłości. Jest jak najbardziej o miłości i nie tylko o miłości do sztuki, bo Yves Saint Laurent zmagał się z wielkimi takimi swoimi lękami. Zawsze bał się, obawiał się tego, że nie tworzy sztuki. Dla niego sztuka była czymś wzniosłym, czymś wielkim i myślę, że przez swoje projekty, przez swoje pokazy chciał wznioślić pokazy mody, co się zresztą udawało, bo to on jako pierwszy wprowadził kolorowe modelki na wybiegi, przepraszam za taki kolokwializm. To on sprawił, że kobiety zaczęły nosić spodnie i męskie stroje niepozbawione w ten sposób zupełnie kobiecości. A ja myślałem, że to Coco Chanel. Coco Chanel w swoim okresie, aha, ale to była końcówka lat 50., 60. i 70., gdzie rzeczywiście te ruchy hipisowskie, to się szalenie zmieniało. Lata 60., kontrkultura, no tak, rewolucja seksualna, obyczajowa, tak. Yves Saint Laurent zrobił też kolejną niesamowitą rzecz. Wyprowadził haute couture, czyli to wysokie, szalenie wysokie krawiectwo, na ulicę. Sprawił, że po prostu każdy mógł kupić sobie stroje od wielkiego projektanta, czyli od niego. No i od tego też zacznie się piąty przegląd nowego kina francuskiego. Film Yves Saint Laurent będzie można zobaczyć już od jutra w całej Polsce, ale poza tym kilka premierowych filmów. To właściwie jedyne okazje, by zobaczyć nowe francuskie filmy w naszym kraju. Na szczęście przegląd nowego kina francuskiego będzie podróżował po Wrocławiu. W Warszawie już od jutra, do 29 maja, a później? Tak, a później Wrocław, Łódź, Lublin, Kraków. Zapraszamy na piąty przegląd nowego kina francuskiego w tych kilku miastach. Zapraszamy też na film Yves Saint Laurent. Jego walory to nie tylko to nie postać, tylko bohater czy ta stroje, prawdziwa historia. Tak, czy moda. Udało się twórcom tego filmu, Jalilowi Lesper, zdobyć zgodę wieloletniego przyjaciela Yves Saint Laurent, Pierre'a Berger, na wykorzystanie autentycznych kostiumów z kolekcji. Bo to niezwykły walor filmu, ogromny, historyczny. Absolutnie. Obejrzenie prawdziwych dzieł sztuki, które sprawiły, że postać Yves Saint Laurent po prostu podbiła cały Paryż. Przypomnę, że jego pierwszy pokaz właśnie w 1957 roku dla domu Dior sprawił, że Paryż padł na kolana przed tym młodziutkim projektantem. Odtwórcą tytułowej roli jest równie młodziutki, czarujący Pierre Ninet. Mogą go państwo pamiętać z uroczej komedii Miłość po francusku. To jest szalenie ciekawa postać. To jest jeden z najmłodszych aktorów, który pracuje z komedii francuskiej. Ma niezwykłą urodę. To jest taka uroda, która po prostu nie pozwala oderwać od niego oczu, a w dodatku sugeruje i sprawia, że tam tylko pod tą piękną twarzą jest naprawdę jakaś głębia, jest coś więcej. Więc zapraszam absolutnie do oglądania aktorów z Comédie Française w melodramacie, w prawdziwej historii, w burzliwej historii, wielkiej miłości, wielkiego triumfu, ale też zmagania się z wieloma demonami. Zapraszamy, a gościem Trójki była dzisiaj, jak słyszę, absolutnie zakochana w kolejnym aktorze, Marlena Wilcan. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My zostajemy w Paryżu. Przed nami muza Yves Saint Laurenta i Malcolm McLaren. Barman dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker.